Miami, Hongkong. Och lika var de ligger bäst, det vet du lika väl som jag. Ge mig en chans nu ikväll min vän, säg inte nej. När jag försöker ringa dig får jag inget svar. Har prövat om och om igen i flera dagar. Jag skulle vilja få förklara, och snälla kan du svara nu, om det inte är för sent. Ge mig en chans så ska jag visa dig allt det där som du har drömt om. Ta ett varv runt jorden med mig, bara näck i en fontän i Hongkong. Och lika var de ligger bäst, det vet du lika väl som jag. Ge mig en chans nu ikväll min vän, säg inte nej. När jag gick på stan igår då såg jag dig. Tänkte gå fram och säga något men ångra mig. Det är något som jag inte vågar höra svaret när jag frågar dig, om det inte är